श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 14वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। भाष्य में 14वें श्लोक के दो पादों की व्याख्या का विचार हो गया है। 14वें श्लोक का तृतीय पाद है असक्तम सर्वभृत चैव, इसकी चर्चा आज होनी है भाष्य की। पूर्वार्ध में दो पादों के द्वारा ये बताया गया कि ज्ञेय उपाधिभूत इंद्रियों के व्यापार से व्यापार वांसा प्रतीत होता है, स्वतः वह निर्व्यापार ही है, क्योंकि ये जो इंद्रिय रूप उपाधि हैं उनसे वह रहित है, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, तो निष्कल होने के कारण निष्क्रिय है। कला शब्द से श्रुति में ग्राह्य चक्षुरादि इंद्रियां ब्रह्म की नहीं है, स्वतः वो निरुपाधिक है, निरवयव है, इसलिए उनके व्यापारों से व्यापृत वस्तुतः नहीं होगा, व्यापृत सा दिखेगा। स्फटिक वस्तुतः लाल नहीं है, लाल सा दिखता है लाल पुष्प के सन्निधि से, ऐसे इंद्रिय रूप उपाधि की सन्निधि में ब्रह्म सक्रिय सा प्रतीत होता है, वह सक्रिय नहीं है, इसे कहा गया। अब ब्रह्म वस्तुतः इंद्रियों से रहित तो इसलिए है कि असक्त है, श्रुति उसे असंगो ही अयम पुरुष इत्यादि शब्दों से संग रहित बता रही है, इसलिए सर्वेंद्रिय विवर्जित है और सर्वेंद्रिय विवर्जित होने से निर्व्यापार है, तब भी सक्रिय सा जो दिख रहा है वह इंद्रिय रूपी उपाधि के सन्निधि से, असक्त होने पर भी परमार्थतः सत वही है, बाकी जितना भी क्षेत्र वर्ग है अव्यक्त से लेकर के धृति पर्यंत अनात्मा मात्र, वो तो स्वतः सत्ताहीन है। जो स्वतः सत्ताहीन है वह यदि सत्सा भासता है, जैसे स्वतः क्रियाहीन ज्ञेय क्रियावांसा प्रतीत होता है, तो वह सक्रिय जो कार्यक्रम संघात है उसके व्यापार से सक्रिय सा प्रतीत होता है। ऐसे स्वतः सत्ताहीन यदि कोई क्षेत्र है और वह सत्सा प्रतीत हो रहा है, तो इसमें हेतु सदास्पदत्व है, यही सत्ता सत्ताहीन क्षेत्र को सत्ता दे करके सत्सा दिखा रहा है। इसे दिखाने के लिए ये विशेषण है तृतीय पाद में सर्वभृत, और इस सर्वभृत की व्याख्या भगवान भाष्यकार कर रहे हैं इस प्रकार से। ये चलना है ना, अच्छा ध्यायतीव लेलायतीव, इस श्रुति के आधार पर सर्वेंद्रिय गुणाभासम, इसका अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया था कि सभी इंद्रियों के व्यापार से व्यापार वांसा प्रतीत होता है ज्ञेय ब्रह्म। अब ये जो शंका हुई थी अपानिपादो जवनो गृहीता इत्यादि श्रुति, तो ब्रह्म को स्वतः ही इंद्रियों के बिना व्यापारवान बता रही है। इस श्वेताश्वेतर मंत्र का विरोध होगा सर्वेंद्रिय गुणाभासम का अर्थ यदि इंद्रिय रूप उपाधि के व्यापार से व्यापृत सा ब्रह्म दिखता है, स्वतः अव्यापृत ही है, ऐसा सर्वेंद्रिय गुणाभासम का अर्थ करेंगे तो अपानिपादो जवनो गृहीता इस श्वेताश्वेतर मंत्र का विरोध होगा। इस प्रकार की शंका का समाधान भाष्यकार भगवान ने ये कह करके किया कि वह मंत्र ब्रह्म में स्वतः क्रियावत्ता नहीं बता रहा है, ब्रह्म को बिना इंद्रिय के सक्रिय है ऐसा नहीं बता रहा है। ऐसा यदि अर्थ करेंगे उसका, उस मंत्र का, तो निष्क्रियम इत्यादि श्रुतियों का विरोध होगा। वह श्रुति ब्रह्म को स्वतः निष्क्रिय बता रही है, और यह श्वेताश्वेतर मंत्र यदि इंद्रिय व्यापार के बिना ही स्वतः व्यापारवान हैं ऐसा बताएगा तो श्रुति विरोध होगा आपस में। श्वेताश्वेतर मंत्र का उस निष्कलम निष्क्रियम शांतम इत्यादि श्रुति के साथ विरोध होगा, इसलिए दोनों का समन्वय बताने वाली श्रुति है ध्यायतीव लेलायतीव। वो कहती है कि इंद्रिय रूप उपाधि के व्यापार से व्यापार वांसा प्रतीत होता है और स्वतः वह निष्क्रिय है, इसलिए इन दोनों श्रुतियों का जो आपस में विरोध प्रतीत हो रहा है तो मानना पड़ेगा एक श्रुति वास्तविकता को बता रही है और एक श्रुति आरोपित अर्थ को बता रही है, औपाधिक अर्थ को बता रही है। तो वास्तविक अर्थ को बताने वाली निष्कलम निष्क्रियम शांतम ये श्रुति है, वस्तुतः अक्रिय ब्रह्म है बताने वाली, और अपानिपादो जवनो गृहीता यह मंत्र जो उसका अर्थ शक्ति संबंध से प्रतीत हो रहा है उस अर्थ वाला न हो करके उसका तात्पर्य होगा ब्रह्म उपाधि के व्यापार का अनुकरण करने की शक्ति से युक्त है, इस अभिप्राय वाला यह मंत्र है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने ये कहा कि यस्तु अयम मंत्र अपानिपादो जवनो गृहीता पश्यत्ते चक्षुः सश्रृणोत्यकर्ण इत्यादि स सर्वेन्द्रिय उपाधि गुणानुगुण्य भजन शक्तिमत् तद्ज्ञेयम् इत्येवम् अर्थ प्रदर्शनार्थो न तु साक्षाद् एव जवनादि क्रियावत्तो प्रदर्शनार्थ। बिना उपाधि के स्वतः ही ब्रह्म सक्रिय है इस अर्थ को बताने के लिए यह मंत्र नहीं है, यानी इस मंत्र का जो शक्ति संबंध से अर्थ प्रतीत हो रहा है उसमें उसका तात्पर्य नहीं है, अपितु यह बताने में तात्पर्य है इस मंत्र का। इस मंत्र का तात्पर्य अर्थ निकलेगा कि ज्ञेय वस्तु जो ब्रह्म है वह अपने उपाधि के व्यापारों का अनुकरण करने की शक्ति से युक्त है। तो अपनी उपाधि है इंद्रिया और उनका व्यापार है अध्यवसायादि और उनका अनुकरण है बुद्ध्यादि रूप इंद्रिया अध्यवसायादि व्यापार वती जब हो जाती हैं तो ब्रह्म भी अध्यवसायादि व्यापार वाला सा प्रतीत हो जाए। तो माना जाता है उपाधि के गुण का अनुगुण्य भजन शक्ति से युक्त ब्रह्म है। ये मात्र वो मंत्र बता रहा है। हाँ, तो सूर्य को प्रकाश वाला कहते हैं, प्रकाश होते हुए सूर्य तो प्रकाश ही है तब भी प्रकाश वाला कहते हैं। ऐसे ही हाँ अलग नहीं है वो शक्ति शक्ति मतो रभेदा, शक्ति और शक्तिमान का अभेद है। हाँ? वो शक्ति के रहने से ब्रह्म की, जो ब्रह्म से अनन्य शक्ति है, उस शक्ति के रहने से उपाधि के क्रियाओं का अनुकरण सा करता हुआ ब्रह्म प्रतीत होता है। ये नहीं कि वो क्रिया स्वतः ही हो रही, उसमें वो शक्ति रहने से, वो शक्ति ना हो तो व्यापार वाला सा भी प्रतीत ना हो, व्यापार वाला सा प्रतीत होने में हेतु भूता वो शक्ति है। हाँ, इसलिए अभिन्न है। तो मंत्र का तात्पर्यार्थ यही निकलेगा, जो मंत्र का शक्ति से अर्थ प्रतीत होता है उसे स्वार्थ कहते हैं। स्वार्थ में मंत्र का तात्पर्य नहीं, अपितु तात्पर्य उसमें है, ब्रह्म में उपाधिभूत इंद्रियों के व्यापार का अनुकरण करने की शक्ति दिखाने में मंत्र का तात्पर्य है। इस अर्थ को समझाने के लिए एक दृष्टांत बताते हैं भगवान भाष्यकार। वो दृष्टांत है, अंधो मणिम अविंदत इत्यादि मंत्रार्थवत तस्य मंत्रस्य अर्थ। तो अंधो मणिम अविंदत ये मंत्र है अर्थवाद, और अर्थवाद वाक्य का तात्पर्य स्वार्थ में नहीं होता अपितु विधेय अर्थ की प्रशंसा में होता है और निंद्य अर्थ की निंदा में होता है। जो निषेध वाक्य का अर्थवाद होता है वह स्वार्थ में तात्पर्यवान नहीं होता अपितु निषेध्य अर्थ की निंदा करने में तात्पर्यवान होता है। और विधेय अर्थ विधि का जो अर्थभूत वाक्य होता है, अर्थवादात्मक वाक्य, उसका तात्पर्य स्वार्थ में नहीं होता, विधेय अर्थ की प्रशंसा में होता है। इसे बताया जा रहा, तो ये जो अंधो मणिम अविंदत ये तैतरेयक आरण्यक का मंत्र है अर्थवाद। वो तो थोड़ा सा प्रतीक के रूप में दिया है, आधे से भी कम है, आधा भी नहीं है, एक पाद है। मंत्र में तो चार पाद होते हैं ना, तो अंधो मणि विंदत, ये जो अर्थवादात्मक मंत्र हैं इसका जैसे अर्थ है, स्वार्थ में तात्पर्य नहीं, विधेय अर्थ की प्रशंसा में तात्पर्य है, ऐसे ही कहते हैं तस्य मंत्रस्य अर्थ। इसमें तस्य मंत्रस्य शब्द से लेना अपाणिपादो जवनो गृहीता इत्यादि श्वेताश्वेतर मंत्र, वह भी अर्थवाद है। और वह इतना मात्र बताता है कि ज्ञेय वस्तु उपाधि के गुणों का अनुकरण करने की शक्ति से युक्त है। इतना मात्र बताने में अपाणिपादो जवनो गृहीता का तात्पर्य है। इसे समझाने के लिए अंधो मणिम अविंदत ये दृष्टांत बताया मीमांसा का। मीमांसक लोग अंधो मणिम अविंदत इस मंत्र का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं मानते, विधेय अर्थ की प्रशंसा में तात्पर्य मानते हैं और इसे सब लोग स्वीकार करते हैं। ऐसे ही श्वेताश्वेतर उपनिषद का मंत्र वहाँ पर प्रतिपाद्य जो ज्ञेय वस्तु है उसका प्राशस्त्य बता रहा है, न कि स्वार्थ ज्ञापन कर रहा। ये नहीं, स्वार्थ ज्ञापन करेगा तो निष्कलम निष्क्रियम शांतम इत्यादि श्रुति का विरोध होगा। वो विधेय अर्थ प्रशस्त है, लेकिन वो वहाँ पूरा प्रकरण देखेंगे तो वहाँ क्या विधेय है, यानी इतना मात्र यहाँ दृष्टांत में समानता लेनी है कि अंधो मणिम विंदत इस वाक्य में जो प्रतीयमान स्वार्थ है वही उस अर्थ का वाक्य का अर्थ नहीं है, अपितु तात्पर्य प्रशंसा में है, कोई तात्पर्य विषयभूत अर्थ अन्य है। ऐसे नहीं किया, स्पष्ट नहीं किया, वो पूरा प्रकरण देखेंगे तब अर्थ निकलेगा। वो अर्थ तो इतने वाक्य से नहीं किया जा पाएगा, किया जाएगा। सीधा सीधा तो अर्थ इसका वाचार्थ ही निकल रहा है कि अंधे ने मणि प्राप्त कर लिया। हाँ, नहीं पहचान। आगे हैं तो यस्मात् सर्वकरण विवर्जित वर्जितम ज्ञेयम् तस्मात् असक्तम्। तो जिस कारण से ज्ञेय वस्तु समस्त इंद्रियों से वस्तुतः रहित है इसलिए उसे असक्त कहा जाएगा, असंग कहा जाएगा। सर्वसंश्लेष वर्जितम, समस्त संश्लेष यानी संसर्ग से रहित है ब्रह्मा। यद्यपि एवं, यद्यपि ब्रह्म असक्त है, एवं है का अर्थ तथापि, असक्त होने पर भी सर्वभृत चैव, वह सर्वाधिष्ठान है, सबको धारण करके रखा हुआ है। भ्रिय भरण पोषण यो धातु से ये भृत शब्द बना है और सर्व का अर्थ है क्षेत्र मात्र, अनात्मा वर्ग मात्र जो इदंतया प्रतीत हो रहा है, कार्य कारणात्मक उपाधि, वह उपाधि सर्व पदार्थ है और उसे सत्ता स्फूर्ति दे करके पुष्ट कर रहा है। कौन ये ब्रह्म ही? धारण पोषण है। तो यद्यपि एवं तथापि सर्वभृत चैव, तो सर्वभृत का अर्थ है सर्वाधिष्ठान, सबको धारण करके सत्सा दिखाने वाला, आत्मलाभ कराने वाला। जैसे सर्पादि को आत्मलाभ कराते हैं रज्ज्वादि, ऐसे समस्त अनात्म वर्ग को न होता हुआ भी अनात्मा उसे है सा दिखाने वाला यह ज्ञेय है, आत्मा है। तो सर्वम शब्द से यानी सर्वभृत का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, सर्वाधिष्ठान ये सर्वभृत शब्द का अर्थ है ये बता रहे हैं। सदास्पदम ही सर्वम सर्वत्र सद्बुद्धि अनुगमात, इत सर्वम जो भी जगत में है करके प्रतीत हो रहा है उस नाम रूप से अभिव्यक्त हुए पदार्थों की स्वतः सत्ता न होते हुए भी सत्तावान से वे प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि उनमें आदि सद्बुद्धि का अनुगम हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? तो अधिष्ठान में रहने वाला जो सत्व है वह अध्यस्त में प्रतीत हो रहा है। अन्योन्याध्यास है ना, हाँ, अन्योन्य धर्मांश्च अन्योन्यस्मिन् अध्यस्य अहम इदम ममेदम इति नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार, ये भगवान भाष्यकार करते हैं ना। सत्यान्द्रिते मिथुनी कृत्य, तो सत्य का यानी अबाधित वस्तु का जो सत्व है और मिथ्या वस्तु का जो नाम रूप से अभिव्यक्ति होने के कारण मनुष्यत्वादि धर्म है, उन धर्मों का सक्रियत्वादि धर्म है, इनका भी परस्पर पहले आत्मा और अनात्मा का मिथुनीकरण कर दिया, यानी धर्मी अध्यास हो गया, मिथुनीकरण है धर्मी अध्यास, फिर धर्मों का अध्यास मनुष्यत्वादि। तो अहम मनुष्य मम इदम गृहम इत्यादि ये व्यवहार अनादिकाल से चल रहा है, चलता आ रहा है, पूर्व पूर्व अध्यास जनित संस्कार से उत्तर उत्तर अध्यास होता जा रहा है। नैसर्गिक का अर्थ है पूर्व पूर्व अध्यास जनित जो संस्कार उससे उत्पन्न हुआ, प्रवाह रूप से अनादि, प्रवाह रूप से अनादि है। तो सदास्पदम ही सर्वम सर्वत्र सद्बुद्धि अनुगमात, तो कहते हैं आप सबको सदास्पद कह रहे हो, लेकिन सबको सदास्पद यानि ब्रह्मास्पद कहना उचित नहीं है। आस्पद कहते हैं अधिष्ठान को, तो ब्रह्माधिष्ठानक ही समस्त वस्तुएं हैं, ये जो आप कह रहे हो ये कहना उचित नहीं है, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी की हुई। क्योंकि पूर्व पक्षी कहते हैं जो व्यवहार अवस्था में ही बाधित होने वाले मरीचिकास्पद मृग तृष्णिकादि है, उनका आस्पद तो सत शब्दित ब्रह्म से अतिरिक्त आपका वो है मरीचिकादि, सर्प का आस्पद रज्जु है, रजत का आस्पद व्यवहार अवस्था में बाधित होने वाले रजत का आस्पद सुक्ति का है। तो ये जो है ब्रह्म व्यवहार में ही बाधित होने वाले प्रातिभाषिक पदार्थों का आस्पद थोड़ा ही है, उनका आस्पद तो रज्ज्वादि है, अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त का बाध होता है ना, तो सर्पादि का बाध जिस ज्ञान से होगा, जिसके ज्ञान से होगा उसको सर्पादि का अधिष्ठान माना जाएगा। मृग तृष्णिका का बाध मरीचिका ज्ञान से होता है, इसलिए मरीचिका मृग तृष्णिका का अधिष्ठान माना जाएगा। सर्प का बाध रज्जु के ज्ञान से होता है, तो रज्जु को सर्प का अधिष्ठान माना जाएगा। रजत का बाध सुक्तिका के ज्ञान से होता है, तो सुक्तिका को रजत का अधिष्ठान माना जाएगा। ये जल नहीं सूर्य किरण है, ये जानने से ऊषर भूमि में सूर्य किरण फैलती है तो वहाँ सूर्य किरणों में जल की भ्रांति होती है। तो ऊषर भूमि में फैले हुए सूर्य किरणों को कहा जाएगा मृग तृष्णिका का अधिष्ठान। और जब ये ज्ञान होता है कि ये ऊषर भूमि में फैली हुई सूर्य किरणें मात्र हैं, जल नहीं, तो जल का बाध हो जाता है। मृग तृष्णिका यानी जल सूर्य किरण में प्रतीत होने वाला, वो बाधित होता है सूर्य किरणों के ज्ञान से, मरीचिका के ज्ञान से। मरीचिका का अर्थ है सूर्य किरणें, अधिष्ठान सूर्य किरण, जिसके ज्ञान से जल बाधित हो रहा है, मृग तृष्णिका बाधित हो रही है। हाँ नहीं, सूर्य किरण है। तो इन व्यवहार अवस्था में बाधित होने वाले मृग तृष्णिकादि पदार्थों के अधिष्ठान तो व्यावहारिक सत्ता वाले सूर्य किरणादि प्रतीत हो रहे हैं, और आप कैसे कहते हैं सदास्पदम ही सर्वम, ये एक प्रकार से आशंका हुई। इस आशंका का उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान ने ये वाक्य लिखा कि नहि मृग तृष्णिकादयः अपि निरास्पदा भवन्ति, तो मृग तृष्णिकादि भी निरास्पद नहीं है। अतः सर्वभृत यानी सर्वम विभर्ति इति, तो इसलिए ये सर्वभृत है। नहीं मृग तृष्णिका अपि निरास्पदा भवन्ति, इससे बताया जा रहा है कि जो व्यवहार अवस्था में प्रातिभाषिक है वो भी निरास्पद नहीं है, का मतलब उनका भी कोई ना कोई अधिष्ठान है और वो अधिष्ठान सत हुआ करता है। और परमार्थ दृष्टि से तो दो ही सत्ता है, प्रातिभाषिक और पारमार्थिक। व्यावहारिक सत्ता तो बीच में मध्यम अधिकारी को समझाने के लिए, मंद मध्यम अधिकारी को समझाने के लिए कल्पना कर दी व्यावहारिक सत्ता की। है दो ही सत्ता, प्रातिभाषिक और पारमार्थिक। हाँ हाँ, तो ये जो प्रातिभाषिक सत्ता वाले सभी पदार्थ आप व्यवहार काल में जिनके दो भेद कर रहे हैं, प्रातिभाषिक और व्यवहारिक, तो रज्वादि भी सर्पादि के तरह प्रातिभाषिक ही हैं परमार्थ दृष्टि से। प्रातिभाषिक है कि नहीं? वो मरीचिका भी प्रातिभाषिक ही है, इसलिए प्रातिभाषिक प्रातिभाषिक का अधिष्ठान नहीं होगा। हाँ, वो कहते हैं, लेकिन वस्तुतः ये भी प्रातिभाषिक है जो व्यावहारिक जिसको कह रहे हैं, इसलिए प्रातिभाषिक है जो बाधित होता है वो प्रातिभाषिक। जो भी बाधित हो वो प्रातिभाषिक। तो ब्रह्म ज्ञान से सबका बाध होता है, और जिसका कभी बाध न हो वही वस्तुतः अधिष्ठान है, अबाधित वस्तु। अबाधित वस्तु अनेक नहीं है, एक ही है, वो ज्ञेय वस्तु है अबाधित वस्तु। इसलिए वो जो वही सत कहलाने योग्य है। सत शब्द से यद्यपि उसे कहा नहीं जाता, लेकिन सत से लक्षित होती है। सत का अर्थ है अबाधित, तो अबाधित अर्थ मात्र एक है, और उस एक अबाधित वस्तु में ही सभी के सभी विचार करते हैं तो कल्पित है। इसलिए मृग तृष्णिकादि भी निरास्पद नहीं होते, का मतलब उनका भी कोई ना कोई विद्यमान आस्पद होता है। तो जो मृग तृष्णिकादि के आस्पद के रूप में भास रहे हैं मरीचिकादि, उनमें सत्व कहाँ से आया? स्वतः सत्ता तो उनकी है नहीं, इसलिए माना जाएगा मृग तृष्णिका का अधिष्ठान मरीचिका उपाधिक ब्रह्म है। मरीचिका उपाधिक ब्रह्म में कल्पित है मृग तृष्णिका, और मृग तृष्णिका का अधिष्ठान, मृग तृष्णिका के अधिष्ठान का उपाधिभूत सूर्य किरणें, वो भी स्वरूपतः अध्यस्त हैं ब्रह्म में, ऐसा माना जाएगा। है हाँ, तो नहीं मृग तृष्णिकादयः अपि निरास्पदा भवन्ति, अतः सर्वभृत यानि सर्वं विभर्ति इति। स्याद् इदं च अन्यत् ज्ञेयस्य सत्वाधिगम द्वारं निर्गुणं अने सत्वरज तमांसि गुणा तैः वर्जितं तद् ज्ञेयम्। तो सत्वगुण क्या नाम, स्याद इदंच अन्यत ज्ञेयस्य सत्वाधिगम द्वारम, ये अवतरण भाष्य है चौथे पाद का आपका। जो अतः सर्वभृत सर्वम विभर्तीति, ये जो है उपसंहार वाक्य है, सर्वभृत पद की जो व्याख्या बताई सर्वाधिष्ठान करके, उसका ये उपसंहार वाक्य हुआ। और निर्गुणम गुण भोक्तृच, ये जो चौथा पाद है इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं। तो व्याख्ये चतुर्थ पाद का ये अवतरण है, यानी इन श्लोकों से ज्ञेय वस्तु भले ही सत शब्द से न कही जाए, सत शब्द का वाचार्थ न हो, तो भी नहीं है ऐसी बात नहीं, विद्यमान है। तो उसकी विद्यमानता में, ज्ञेय की विद्यमानता में हेतु बताए जा रहे हैं। एक हेतु बताया सर्वाधिष्ठान, सर्वाधिष्ठानत्व सर्वभृत चैव से। दूसरा और भी एक हेतु ज्ञेय के अस्तित्व का ज्ञापक बताया जा रहा है, गुणभोक्तृत्व रूप हेतु। वह गुण का उपलब्धा है, गुणों का अवभासक है, प्रकाशक है। गुणों गुण अज्ञात नहीं है, भास रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं, तो अनुभव में आने वाले जो गुण हैं उनका अनुभवीता गुण त्रिगुणातीत है, अनुभाव्य वस्तु से अनुभवीता अलग होता है। रूपादि का अनुभव करने वाले आप रूपादि से अलग हैं, रूपादि आपके अनुभाव्य हैं, आप अनुभवीता हैं। ऐसे गुणत्रय का अनुभवीता उपलब्धा गुणत्रय से अलग है, और वो यदि नहीं होगा तो गुणत्रय का अवभास कौन करेगा? गुणत्रय अनुभव में आ रहे हैं, इसलिए वो आकाश पुष्प के तरह असत नहीं है, गुणत्रय का अवभासक है। इस प्रकार का ज्ञेय का अस्तित्व गुणभोक्तृत्व रूप हेतु से सिद्ध होता है। ये ज्ञेय वस्तु के अस्तित्व का ज्ञापक हेत्वंतर बताने के लिए चौथा पाद है। हाँ, भोक्तृत्व उपलब्धित्व अर्थ में, प्रकाशयित्रित्व अर्थ में, वो प्रकाशक हैं। तो चौथे पाद के अवतरण में भाष्कर भगवान लिखते हैं कि स्याद इदंच अन्यत् ज्ञेयस्य सत्वाधिगम द्वारम सर्वभृत्व से ज्ञेय का सत्व तो सिद्ध हुआ ही, तो सर्वभृत्व से अन्यत यानी अतिरिक्त ये वक्षमान भी गुणभोक्तृत्व रूप एक ज्ञापक ज्ञेय के सत्व का है। ज्ञेयस्य सत्वाधिगम द्वारम यानि ज्ञापकम, ज्ञेय के सत्ता का ज्ञापक ये सर्वभृत्व से अतिरिक्त वक्षमान गुणभोक्तृत्व भी है। इसे चौथे पाद से भगवान कह रहे हैं निर्गुणम गुणभोक्तृच। इसमें गुण पदार्थ बताते हैं, निर्गुणम में सत्वरज तमांसी गुणा तैहि वर्जितम तत् ज्ञेयम्। सत्वरज तमों से रहित वह ज्ञेय वस्तु है, तथापि गुणभोक्त्री तब भी गुणों का वह भोक्ता है। गुणानां सत्वरज तमसां शब्दादि द्वारेण सुख दुख मोहाकार परिणतानां भोक्त्री, गुणभोक्त्री का गुणानां भोक्ता गुणानां भोक्त्री गुणभोक्त्री ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो गुण तो है जो पूर्व में बताए सत्वरज तम, और गुणभोक्त्री में गुण शब्द से लेना है यही गुण जो सुख दुख मोह रूप से परिणत हुए, वो गुणभोक्त्री में गुण शब्द का अर्थ है। सुख रूप से परिणत हुआ सत्वगुण, दुख रूप से परिणत हुआ रजोगुण, और मोह रूप से परिणत हुआ तमोगुण, ये गुणभोक्त्री में गुण शब्द का अर्थ है। और उनका भोक्ता यानी उपलब्धा, तो कहते हैं सत्वगुण सुख रूप से कैसे परिणत होता है? तो शब्दादि द्वारेण, अनुकूल शब्द श्रवण किया, प्रशंसा सुनी, तो अंतःकरणस्थ जो सत्वगुण है वह सुख रूप से परिणत होता है। निंदात्मक शब्द सुना तो अंतःकरणस्थ रजोगुण दुख रूप से परिणत होता है, और बुद्धि में मूढ़ता आती है जिन कारणों से, ऐसे कारणों से बुद्धि युक्त हो गई तो बुद्धिस्थ जो तमोगुण है वह मोह रूप से परिणत होता है। तो इस प्रकार ये अंतकरणस्थ सत्वगुण रजोगुण तमोगुण बाह्य शब्दादि विषयों के संपर्क से सुखादि रूप से परिणत होते हैं, और सुखादि रूप से इसे बताने के लिए शब्दादि द्वारेण बीच में एक विशेषण जोड़ दिया कि शब्दादि द्वारा ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सुख दुख मोह रूप से परिणत होता है, और जब सुख दुख मोह रूप से अंतकरण में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण परिणत हुआ तो ये अंतकरण के धर्म रूप सुखादि का अवभासक साक्षी उन्हें अवभासित करता है। तो साक्षी ने जो सुख दुखादि को अवभासित कर दिया, यही सुख दुखादि रूप से परिणत हुए सत्वादि गुणों का भोक्तृत्व यानी उपलब्धित्व साक्षी में है। साक्षी को इनका अवभासक होने के कारण भोक्ता कहा जा रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि गेयम क्या नाम सत्वरज तमांसी गुणा तय वर्जितम तद गेयम तथापि गुण भोक्तृचयने गुणानाम सत्वरज तमसाम शब्दादि द्वारेण सुख दुख मोहाकार परिणतानाम भोक्तृ यानी उपलब्धि तद गेयम वह गेय वस्तु सुख दुख मोह रूप से परिणत हुए गुणों का भोक्ता है यानी उपलब्धा है। उपलब्धा का अर्थ है अनुभविता, अनुभविता का अर्थ है अवभाषक प्रकाशक। तो इस प्रकार ये 14वें श्लोक की चर्चा भाष्य में संपन्न हो जाती है। 15वें श्लोक का अवतरण भाष्य है किंच। तो कहते हैं जैसे पूर्व श्लोकों के द्वारा 14 और 13 इन श्लोकों के द्वारा गेय वस्तु के अस्तित्व के ज्ञापक हेतु बताए गए हैं, ऐसे 15वां श्लोक भी गेय वस्तु के अस्तित्व का ज्ञापक पूर्व दो श्लोकों के द्वारा बताए गए ज्ञापकों से अतिरिक्त गेय वस्तु के अस्तित्व के ज्ञापक को बताने वाला है, इसलिए किंच कहा गया। अने और भी हेतु है, किंच का अर्थ होता है पूर्व दो श्लोकों के द्वारा उक्त जो गेय के अस्तित्व के ज्ञापक हेतु है उतने मात्र से ही गेय विद्यमान है इतना सिद्ध होता है, ऐसी बात नहीं। और भी हेतु हैं जो गेय के अस्तित्व का प्रतिपादन करते हैं, गेय को है करके बताते हैं। तो 15वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। बहिरंतश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चांतिके च तत्। तो बहि शब्द और अंतः शब्द को अपेक्षा होती है अवधि की, अवधि सापेक्ष अर्थ के ज्ञापक बहि शब्द और अंतर शब्द हैं, इसलिए इनकी अवधि को बताने के लिए, इनके द्वारा अपेक्षित अवधि को बताने के लिए यहाँ पर षष्ट्यंत भूतानाम शब्द है। भूतानाम शब्द और भूत शब्द का अर्थ है यहाँ पर कार्यक्रम संघात, ये जो शरीर चराचर शरीर भूत शब्द का अर्थ है, और इसी को अविवेकी भ्रांत पुरुष मैं के रूप में मान लेता है। तो भ्रांत पुरुष के द्वारा मैं के रूप से कल्पित जो भूत शब्दित चराचर शरीर है, चर शरीर है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा आ सकता है, उसे चर भूत कहा जाता है। अचर भूत कहते हैं जहाँ उत्पन्न हुआ मरने तक वही रहता है, कहीं जा आ नहीं सकता, पेड़ कहीं जा नहीं सकता, वो भी शरीर है। 84 लाख प्रकार के शरीरों में से उन्हें स्थावर कहते हैं। तो ये भी भूत है यानी शरीर है, अचर शरीर है, स्थावर शरीर है। चर को जंगम कहा जाता है, स्थावर जंगम कहो या चराचर कहो। प्राणियों को शरीरों को लिया जा रहा है यहाँ भूत शब्द से। वही अवधि है, वही पदार्थ की और अंतर पदार्थ की। जैसे दीवाल को सीमा मान करके जो दीवाल के बाहर हैं उसे बाहर के कहा जाता है, रास्ते पे खड़े हैं, और इस दीवाल के अंदर के जो हैं उन्हें अंदर कहा जाता है, दीवाल हो गई अवधि। ऐसे भूत शब्दित चराचर यानी स्थावर जंगम शरीरों को अवधि बना करके ज्ञेय वस्तु को कहा जा रहा है कि भूतानाम बहि तत्। जो अंतिम तत्शब्द है ना, और सूक्ष्मत्वा तद अभिज्ञेयम, यहाँ पर भी तत्शब्द है, वह प्रकृत ज्ञेय अर्थ का परामर्शक है। उसको बहि शब्द के साथ भी जोड़ दीजिए, अंतः शब्द के साथ भी जोड़ दीजिए, तत् भूतानाम बहि, तद भूतानाम अंतश्च, ऐसा। तो तत् यानी वो ज्ञेय पदार्थ, भूत शब्दित स्थावर जंगम शरीरों के बाहर हैं, वही का अर्थ है बाहर का, मतलब स्थावर जंगम शरीरों के बाहर जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वो वही शब्द का अर्थ है। और वो प्रतीत होने वाली बाहर वस्तु वो भी ज्ञेय ही है, ज्ञेय का ही विवर्त रूप है। जैसे भ्रांति काल में प्रतीयमान सर्पादि रस्सी ही है, वो रस्सी का ही विवर्त रूप है, और भ्रांति काल में प्रतीयमान सर्प का पारमार्थिक रूप है रज्जु, पारमार्थिक है ना वास्तविक, और रज्जु का विवर्त रूप है सर्पादि। ऐसे कहा जा रहा है कि स्थावर जंगम शरीरों के बाहर अवस्थित जितने भी पदार्थ हैं वे बहि शब्द से ग्राह्य हैं, और वे सब तत् हैं यानी ज्ञेयम् एव। शरीरों के यानी सर्वम खल्विदम् ब्रह्म आत्मैव इदम् सर्वम्, इस श्रुति का अनुवाद है ये श्लोक। तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये श्रुति ये बता रही है कि ये सारा ब्रह्म का ही विवर्त होने के कारण, तज्जलान होने के कारण यानी ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्म में स्थित होने के कारण तथा ब्रह्म में ही वो लीन होने के कारण ये सब कुछ ब्रह्म है। कार्य का वास्तविक स्वरूप उसका कारण हुआ करता है। वाचारम्भनम विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम इत्यादि दृष्टांतों से ये बताया जाता है कि घटादि तो वाचारम्भन यानी कल्पित हैं और उसमें सत्य वस्तु हैं, उनका कारण भूता मिट्टी। ऐसे समस्त जगत घट के तरह कार्य है, विकार है, और उसका कारण है विवर्त उपादान कारण ये ज्ञेय वस्तु। इधर भी बैठना चाहिए, इधर बैठेगा तभी मुक्ति है, तो सत पदार्थ जो ज्ञेय है वही उसी का विवर्त रूप शरीर के बाहर प्रतीयमान सारा जगत है, उसका विवर्त रूप है, इसलिए भूतानाम बहि तत् यानी तत् ज्ञेयम्। यद भूतानाम बहि तदपि तत् यानी वो भी ज्ञेय ही है, ऐसा अनुभव करना। तो शरीरों के बाहर की वस्तु ये ब्रह्म है का मतलब ब्रह्मास्पद होने से ब्रह्म है, जैसे रज्जुआस्पद सर्पादि रज्जु है, ब्रह्मास्पद जो बाह्य पदार्थ हैं वे ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म में कल्पित होने से, कल्पित का वास्तविक स्वरूप उसका अधिष्ठान होता है। तो कहा फिर शरीरों के अंदर जो है वो कौन है, तो भूत शब्द का तो अर्थ है पूरा कार्यकरण संघात यानी पंचकोश, और उन पंचकोशों से आभ्यंतर जो है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया वो आनंदमय कोश का भी आभ्यंतर, वो यहाँ अंतः शब्द का अर्थ है प्रत्येगात्मा, और वह प्रत्येगात्मा यो वेद निहितम गुहायाम से बताया गया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम। तो गुहा है हृदय या ये पंचकोश, और उन पंचकोशों में निहित प्रत्येगात्मा के रूप में जो ब्रह्म है उसे मैं के रूप में जो जानता है, सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति, ये उसका फल बताया गया है कि वह समस्त अभिष्ट को प्राप्त करता है। समस्त अभिष्ट क्या है, दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति, निरतिशय आनंद की प्राप्ति। तो उस पंचकोश रूपी गुहा में निहित यानी स्थित ब्रह्म का आत्मरूप से जो अनुभव करता है वह ब्रह्म वेद ब्रह्म व भौति के अनुसार निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म ही है, वो उस रूप से अभिव्यक्त होता है। वहाँ दुखों का कोई संबंध होने से सर्वाभिष्ट जो दुखों की निवृत्ति और निरतिशय आनंद की अभिव्यक्ति उसके होती है, सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति से श्रुति बताती है। उस अभिप्राय से अंतः शब्द का अर्थ निकला गुहानिहित ब्रह्म, यो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम। तो वो सत्य अनंत ब्रह्म ही गुहा में निहित है और वह अंतः पदार्थ है, यहाँ पर प्रत्येगात्मा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया। और भूतानाम अंतश्च तत्, तत् यानि वो ज्ञेय, भूतों का अंत भी यानि प्रत्येगात्मा भी है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सयस्थित से भगवान कही रहे हैं। और अचरम चरम एव च इससे बताया जा रहा है यानि शरीरों के बाहर तथा शरीरों के अंदर वो ज्ञेय वस्तु है ये बता दिया। तो अंदर और बाहर है, लेकिन अंदर और बाहर कहेंगे तो एक मध्य होता है, तो मध्य है वो शरीर, तो शरीर ब्रह्म नहीं है ये अर्थ निकल रहा है। शरीर के बाहर भी जो है वो ब्रह्म है, शरीर के अंदर भी ब्रह्म है, लेकिन अवधिभूत जो पंचकोश कहो या शरीर त्रय कहो जो अहमास्पद हैं मैं के रूप में भास रहे हैं भ्रांत पुरुष को, क्या वो ब्रह्म नहीं है, ये शंका होती है। इसका उत्तर देने के लिए द्वितीय पाद है अचरम तत् और चरम एव तत्। तो चर और अचर जो कार्यक्रम संघात हैं, मध्य वो बहि और अंतः का विभाजक मध्य हैं, मध्य शब्द से ग्राह्य वो चराचर भूत भी वो ब्रह्म ही है, यानी क्षेत्रम अपि माम विद्धि, उसकी भी व्याख्या चल रही है ना, उपक्रम है क्षेत्रज्ञम माम विद्धि और क्षेत्रम अपि माम विद्धि। तो ये क्षेत्रम अपि माम विद्धि को बता, यानी भूतानाम अंतः से क्षेत्रज्ञ माम विधि बताया, क्षेत्रज्ञ है भूतानाम अंतः प्रत्येगात्मा क्षेत्रज्ञ है, और भूतानाम बहि और चरम अचरम से वो क्षेत्र को भी ब्रह्म रूप ही बताया, यानी सर्वम खलविदम ब्रह्म तत्वमसी है, रज्जु रूप बताया जाता है सर्प को, जैसे सर्प का बाध करके वो रज्जु रूप बताया जाता है ना, नायम सर्प यम रज्जु, ऐसे यह वस्तुतः है नहीं, इसके नाम रूप का बाध करके जो इसका अधिष्ठान है वही है। हाँ हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।